Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og på menuen i dag er sex og terror. Vi skal omkring tirsdagens terrorhandling i Istanbul, som allerede nu virker til at være mere eller mindre glemt. Kun meget få har udskiftet deres profilbillede på Facebook med det tyrkiske flag, og jeg har også stadig til gode at høre om fredsdemoer med verdensledere arm i arm. Vi ser på, hvordan det kan hænge sammen. Vi skal også tale om en nøgenudstilling af kunstneren Mathilde Grafstrøm, en udstilling, som nu er blevet censureret af politiet, der frygter for trafikken og for børns blufærdighedsfølelse, hvis billederne af de nøgne kvindekroppe ligger lidt for henslængt på Kongens Nytorv. Kunstneren selv forstår ikke kritikken, og vi får se, om mit panel gør det. I dag, mit panel, det er opinionsdirektør, var jeg lige ved at sige, men redaktør på Ekstrabladet, Mads Kastrup. Velkommen til dig. Tak. Og velkommen til forfatter, musiker og kønsdebattør Henrik Marstal. Tak. Erhvervskvinde og foredragsholder Sulaima Gourani. Tak. Og velkommen til folketingsmedlem for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Tak. Så er det både et rødt hold og et blåt hold. Det kan vi godt lide. Ja, ja, selvfølgelig. Vi byder også velkommen til to flasker champagne. I hvert fald en. Hvad er det andet, du har taget med, Sulaima Gourani? Det er en, hvor der er lidt lavere alkoholprocent. 2,2, så man kan godt tage et ekstra glas. Ja. Og det er lige noget for dig, Henrik Marstal, fordi du ligner en mand, der kommer fra Roskilde. Jeg kommer fra Roskilde klokken sent i nat, fordi der var en koncert klokken 1 i nat, det som man skulle høre. Og komme hjem fra Roskilde klokken 2 om natten, det kan godt tage lidt tid. Det gjorde det så i går aftes. Ja. Så du trænger til et glas? Måske. Og vågen på. Nå, men Henrik Marstal, vi begynder faktisk også med dig. Bare så du ikke falder i søvn jo. Ja. Du skrev forleden et indlæg i Politikken, et indlæg, der hedder DR udviser mangel på indsigt i kønsdebatten. Det var et indlæg, som du overordnet har skrevet på baggrund af de kønsdebatter, som DR har rejst de senere år, og specifikt på baggrund af en udgave af netværket på P1, hvis programtekst jeg har fundet frem. Den lyder sådan her. Den moderne mand er svag, powerkvinderne har taget styringen både ude og hjemme, mændene er splittet mellem det feminine og det maskuline, mener forskerne. Måske er der en manderevolution på vej. Hvad er der galt med det oplæg til debat, som netværket har præsenteret her? Det, jeg skrev med indlæg, det var jo simpelthen, at den måde at betragte hele kønsdebatten på, synes jeg, er virkelig, virkelig stereotyp og firkantet. Og det er som om, at DR's redaktør har fået at vide et andet sted, I må gerne give det lidt kant. Men sagen er den, hvis de giver det noget kant, og der ikke er noget faglighed bag, så bliver det jo et stort problem. Sagen er den, som jeg skriver i indlægget, det er, at det her program, det havde sådan en pointe, at det her det var noget, som en fremtidsforsker sagde. Og vi hørte på intet tidspunkt noget som helst om, hvad hendes begrundelse var for at mene det her. Det lød som en fuldstændig privat betragtning, der var trukket op af hatten. Altså, at der skulle være en manderevolution på vej, fordi manden var i krise, eller hvad? Ja, altså hele den præmis var på en eller anden måde stod ret svagt, men tilrettelæggerne holdt fast på præmissen. Det er de, som besluttede sig for. Og så var det interessant, der sad tre mennesker i panelet, som alle sammen var fagpersoner, sådan en paneldebat. Det er sådan programmet bygget op, der er et par interviews med nogle fagpersoner, og så er der et paneldebat, der sidder og diskuterer, som igen og igen afviste de her ting og sagde, vi kan simpelthen ikke genkende, at manden skulle være marginaliseret. Vi kan ikke genkende den måde, det bliver fremstillet på, den her fremtidsforsker, der var også en psykolog i spil. Og alligevel så bliver verden ved med at forsøge at trække debatten derover. Og så ender det med, at der bliver lavet en artikel om udsendelsen her på DR.dk, hvor vi kan se, at det sådan panelet har sagt, er blevet fuldstændig ignoreret. Der er ingen her, der ikke kan genkende noget. Det er bare sådan her. Så jeg synes jo på en eller anden måde, det nærmer sig en form for meningsforvridning. Men du nævner også i dit indlæg, at du er lidt træt af DR's dækning af kønsdebatten. Altså, hvad er det, du savner? Det, jeg har savnet som iagttager, som ser og lytter over nogle år, og som kønsdebattør selv, det er jo, at DR træder lidt mere karakter og får lidt mere faglighed i den debat, fordi kønsdebatten er sindssygt vigtig, og den fylder utrolig meget det her årti. Den optager mange mennesker, og den er vigtig at på en eller anden måde at holde i spil på en måde, som jeg synes er faglig i orden. Og der ser jeg andre medier, som rent faktisk bruger noget energi på at sætte ind i de her ting. Og Danmarks Radio, så er det altid nærmeste spørgsmål nummer et på allerførste side i kønsdebatbogen, der skal svares på. Hvordan kan det overhovedet være, at der skal være en kønsdebat, eller hvad det nu kan være for nogle grundlæggende ting. Så jeg synes, at det er helt generelt mangler at komme ind i den kamp, og det var det, jeg havde brug for at lufte i det debat, der ligger. Jeg håber jo virkelig, at der er nogle redaktører på DR, der læser det her og bliver lidt klogere på, at deres redaktører og journalister er simpelthen nødt til at sætte sig ind i, hvordan debat går ud på, og ikke bare stå på sidelinjen og mistænkeliggøre den. Men du siger, at de mangler indsigt. Kan det ikke bare være, bare sådan rent hypotetisk, at de har et andet blik på kønsdebatten end dig? Ja, det kunne jo godt være, at det var sådan, at vi bare var uenige om tingene. Sådan ser det for mig ikke ud. Altså for mig ser det ud som om, at redaktørerne generelt ikke har sat sig nok ind i, hvad debatten der går ud på. Hvad er det for nogle problemstillinger, der er på færre? Hvad er det for nogle forskellige synspunkter, forskellige debattører indtager den her debat? Og hvorfor er den så overhovedet, og hvorfor er den vigtig, at vi har den? Det mangler jeg simpelthen lidt at fornemme, når jeg ser det. Det virker som om, at de tror, at den her debat, det er noget, vi bare lige kan hive ind for højre, uden rigtig at vide, hvorfor folk forfærdelig meget om det. Så jeg er lidt frustreret over det, og for I, at DR er jo en enormt vigtig spiller i den her debat, fordi de kan gøre utrolig meget. Under tiden har de også gjort nogle meget gode ting på især at DR2. Der var bare programmet, Når mænd dræber kvinder, som handlede om mænd, der slår deres nuværende tidligere partner ihjel. Der var programmet 10 stille, som handlede om netchikane af kvinder. Der har været et par gode tiltag, men der overfor det står der, synes jeg, rigtig, rigtig mange dårlige tiltag, som stadigvæk som man mangler at blive kvalificeret. Men der kan man jo være kritisk og så sige, de programmer, du så synes er gode, det er de programmer, der et eller andet sted sådan understreger forestillingen om manden, som enten, ligesom det der, når mænd dræber kvinder som voldelig, ti stille kvinde som offer, som altid bliver forulempet af mænd i den offentlige debat. Nu har jeg været en del af den offentlige debat i mange år. Jeg har fået lige så mange sviner for kvinder. Mm. Derudover så har jeg jo talt med en lang række mænd. Jeg kan se sådan en som Mads Kastrup, der også er i studiet. Du har jo også fået kærligheden og følelsen, og det er sådan, at du har ytret dig som meningsdanner. Også fra kvinder, ja. Mm. Også fra kvinder. Så man kan jo også kritisere dækningen, som du lige fremhæver som positiv, netop 10 stille kvinde, for at være meget ensidig, og for netop at placere kvinden i en rolle som offer, mens mændene, de får jo lige så mange stryg, eller de får dødstrusler, voldstrusler, etc. Måske ikke så mange sextrusler, heller ikke så mange sextilbud, som nogle af os andre. Vi er så heldige at få. Mm-hmm. Men der kan jeg, det er netop det, der understreger den her pointe, at de ting, som du synes er gode, er jo også dem, der ligger sådan op af, hvad du mener er den rigtige dagsorden. Men der er jo også en anden side til det. Ja, altså, det er jo rigtigt, at der er også kvinder, der begår sig i den her debat, og kan være meget kritisk og meget negativ, som Mads også taler om. Nu har jeg ikke nogen tal på det her, der er ikke nogen af os, der har. Men alligevel mener jeg, at kunne erindre, at der er altså nogen, der siger, at der er mange, mange, mange flere mænd, der gør de her ting end kvinder. At det er på en eller anden måde et kønsrelateret problem. Og derfor synes jeg, at den udsendelse til stille kvinde, som det er, som sagt, bragte for et andet år siden, at det var faktisk var relevant nok at gøre det. Men jeg kan altså bare helt sige, at den vrede hvide kvinde eksisterer bestemt også i kommentarsporet. Mm. Absolut. I den grad. Altså, i den grad. Ja. Mm. Og tit og ofte, og med stor iver. Jeg tror godt, jeg forstår, hvad du siger, Henrik Marstad. Det kan lyde sådan lidt nedgørende og indlede på den måde, men altså, jeg forstår bare ikke, at det her med, hvor vigtigt du synes, debatten er i forhold til, hvor vigtig den er for en række mennesker, faktisk et stort flertal i samfundet. Den debat, som du repræsenterer, som du særligt fører, føres jo i nogle spalter og i nogle medier, som langt størstedelen af befolkningen ligger nogen berøring med, og som de er fuldstændig ligeglade overfor, og som de sådan set heller ikke ser noget formål med, hvis de sætter sig ind i, er jeg overbevist om. I spallerne, altså Henrik Marstad skriver blandt andet for Politikken, det er da trods alt en meget læst avis. Jamen, Politikken er et segment, et klart segment, ligesom så meget andet, altså, og det størstedelen af befolkningen befinder sig ikke der, og de læser ikke Politikken, og de ser ikke, hvad der står i den, og de er fuldstændig ligeglade med det. Og det er en af hovedpointerne i den der kønsdebat, ikke? Som alle overser, det er, at nu skal vi iscenesætte en debat om køn, og det er meget vigtigt, fordi at, det handler om fremtiden osv. Men altså, det er altså en debat, der føres i et meget lukket rum. Er du enig i det, Pelle Dragsted? Er det en smal debat? Altså, som også der er det kønsgakker, og vi måske har en tendens til at overdimensionere. Ja, jamen det er en elitedebat. Det burde ikke være en smal debat. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad... For jeg har det også tit sådan, at følger den debat, så føler jeg mig rimelig fremmedgjort. Altså, enten så er det sådan noget, som du beskriver, sådan noget stereotypt, kvinderne mod mændene. Det er jo lidt det, du lægger op til nu, at kvinder er lige så slemme. Altså, som om det her var slagsmål mellem kønnene. Eller også så bliver det sådan noget piv, ej, vi mænd, det er så hårdt for os, det kan jeg næsten heller ikke have, altså sikkert noget utroligt pjat, altså undskyld, tage sammen, får jeg det nogle gange sådan lidt. Men problemstillingerne er jo sindssygt relevante. Altså jeg har en datter på 14 år, hun kommer hjem og fortæller, at hun er blevet kaldt for luder, for eksempel. Mm. Bekymringen over, risikerer hun voldtægt, når hun kommer hjem fra byen. Altså, det er da relevant for os alle sammen. Jo, men alting er jo relevant hele tiden, Pille. Det er problemet, når man begynder at diskutere køn, så skal vi diskutere alting på én gang hele tiden. Så skal vi diskutere, at der er for få kvinder i bestyrelser, og der er for kvinder er underrepræsenteret i forskellige dele af samfundet, og at mænd har for høj en kvote af voldelighed og domme og kriminelle sager osv., som Henrik lige har fremført osv. Altså, det vil sige, du kan ikke, og så skal vi også diskutere, hvordan er fordelingen, arbejdsfordelingen i samtalekøkkenerne op af Øresundskystvejen, ikke? Og hvorvidt folkeskolen er en pigeskole, og vi kan ikke få lov til at tage én ting ad gangen. Det er fuldstændig enig i, men det er vores allesammens ansvar. Altså, det er jo også det, der sker her. Henrik rejser et fuldstændig konkret spørgsmål om et specifikt program i DR. Straks begynder vi at diskutere, om også kvinder, sender dumme mailbeskeder. Altså, det er da, det hører da til en nuancering. Altså, du kan da ikke bare sidde og slå på den ene side, uden også at have et blik for den anden. Men det var faktisk ikke det, programmet handlede om. Det handlede om noget andet, nemlig om, at DR igen ligger en, at finder en eller anden fremtidsforsker, måde, det være fantastisk at være fremtidsforsker, ikke, man kan sige. Men så vil jeg egentlig... Det er næsten simpelthen politiker på enhedslisten, ikke? Nej, det vil jeg sige. Der bliver vi nødt til at have lidt faglighed bag vores udmeldinger, vil jeg sige. Men jeg vil da ønske, at jeg kunne spørge om fremtiden. Men hovedpointen i det, synes jeg, er... Og jeg vil gerne angribe præmissen for hele den debat, som Henrik Marstal forsøger at rejse. Og det er jo den, at kvinderne er undertrykte, og at det er noget, vi skal tage os af og eventuelt rette op på med kvoter osv. Nej, kvinderne er ikke undertrykte. Det passer ikke. Det er en løgn, det er en myte. Jeg har selv 3 døtre. Jeg er glad for, at jeg har døtre, fordi jeg kan se, at de kommer til at klare sig fantastisk i fremtiden. Det er ikke dem, der bliver fremtidens offer. Det bliver underuddannede, enlige mænd, unge mænd. Det er dem, der bliver fremtidens offer. Det er jo sådan, i provinsen, der er det ved at fjerde mand under 40 år. Han har ikke noget job, han har ikke nogen uddannelse, han har heller ikke nogen dag. Præcis, og det kunne være ved at beskæftige sig med. Det her med, at kvinder er ulige, og at vi har en kønsdiskriminering i vores samfund, som er et meget stort problem, vi skal tage os af, og det kan kun gå for langsomt. Det er en myte. Det er det. Nu bliver jeg simpelthen så blandet som kvinde her, tak. For det første, så er der en stor ulighed blandt mænd og kvinder. Kvinder tjener cirka bare for samme job. 750.000, nej, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget. 750.000 mindre om i et langt liv, end en mand gør. Det svarer til et helt års og helt livs forbrug af mad fra Irma. Dit kostbudget. Jamen, du kommer ikke til at ændre det nu. Det ændrer sig hen ad tiden. Nej, men så sidder vi og snakker om avisartikler. Ved du, hvad jeg har gjort, og ved du, hvad jeg synes, der har betydet noget? Det er at have lavet events de sidste 5 år for drenge og piger i hele Danmark. Global Dignity Boys og Girls, hvor vi tager alle provinshullerne, hvor jeg selv kommer fra, Nordjylland, Sønderjylland, alt det der, og taler om, hvad for nye rollemodeller det er. Og det har simpelthen haft en kæmpe stor indvirkning på, vi holder drengene for sig og pigerne for sig. Og der er stadigvæk behov for, at drenge taler med sig selv og med hinanden, og piger for sig selv. Vi er også nogle gange bange for at lade kønnene få råderum for sig selv. Jeg bor i USA, hvor det er mega hot, at man går på drengeskoler og pigeskoler. Det har man også i Saudi-Arabien, det kan vi ikke lide, men i USA virker det rigtig godt. Og det virker nemlig godt, at vi kan se, at pigerne klarer sig over et langt liv bedre i science, matematik og den slags ting, fordi de ikke bliver bullret af sted af drengene. Og så kan det være, at drengene har nogle andre kompetencer, som bedre kommer til udtryk. Jeg synes, at kønsdebatten er yderst relevant. Jeg er, som en af de åbenbart eneste kvinder, og har været der i mange år, er totalt forsørger hjemme hos os og kører derud af med karrieren. Og min mand har for mange år siden valgt at sige, at jeg går hjemme med børnene. Og det har han virkelig hørt meget for, fordi det er åbenbart sådan noget vattet noget, eller umaskulint, eller noget andet. Og han er stadigvæk en pioner blandt alle vores venner. Og jeg håber, at der er mange flere mænd, der ser værdien i at være den, der går hjemme med familiens børn og får det liv. For der er masser af kvinder, der gerne vil. Og de bliver altså holdt nede. Og en sidste ting, det er, jeg er Women Ambassador for FN, og der er lang vej igen. Kvinderne bliver stadigvæk tæsket. De bliver stadigvæk afbrudt. Nu taler vi om Danmark. Vi taler ikke om hele. Vi taler om Danmark. Undskyld, er vi med på det? Jeg er UN Women Ambassador i Danmark. Taler vi om hele verden, eller taler vi om Danmark nu? Hvis jeg nu kunne svare, så vil jeg sige til dig, at jeg taler om, at jeg er det på vegne i Danmark. I Danmark har vi en meget, meget høj andel af danske kvinder, der stadigvæk bliver banket, der stadigvæk bliver misbrugt, der stadigvæk bliver holdt nede både psykisk og fysisk. Du må simpelthen ikke sidde og smile af det, for det er en kæmpe, kæmpe stor problem. Vi har flere 100.000 danske kvinder, som hver dag har overgreb fra mænd. Og det synes jeg, der er et stort problem. Kvinder bliver holdt nede på arbejdsmarkedet. Vi har det mest kønsopdelte arbejdsmarked i verden. Det er da en sørgelig rekord, vi har. Så hvis jeg lige må få lov til at bryde ind. Jeg tror, vi sådan set alle sammen er forholdsvis enige om, at kønsdebatten har sin relevans og har sin betydning, etc. Men en anden ting, som det også illustrerer allerede her, den løber så nemt af sporet. Hvad skyldes det? Det forstår jeg simpelthen heller ikke. Altså, jeg spekulerer tit over det. Jeg forstår ikke, at vi kan diskutere alle mulige andre problemer, Men lige når vi kommer til de her kønsdebatter, så skal det altid ende i et eller andet råberi. Kønsdebatter og integration. De to debatter. Det er rene nitroglycerin. Det er måske lidt det samme. Men jeg synes, det er mærkeligt. Altså, for det første, at vi overhovedet skal diskutere til at starte med, er det overhovedet relevant? Fordi jeg synes, Sulaima gør det meget klart, og det er jo bare et par af de ting. Altså, et voldtægt, der kunne være et andet eksempel. Mm. Nu er det jo altså nu engang kvinder, som først og fremmest, der er selvfølgelig også mænd, der udsættes for voldtægt, men det er nu engang kvinder, og oftest er det mænd, der er gerningsmænd. Du kan komme med et lignende antal statistikker for mænd, hvor det går galt. Men hvorfor skal stille tingene op mod hinanden? Der er der masser af problemer. Det er Sulaima jo lige gjort. Det er jo hende, der er begyndt. Det ender jo ret hurtigt med bare at blive sådan en spand med et spejlæg i. Altså, hvor det hele bare bliver rørt rundt. Og det er jo det, den her debat, den også afspejler. Det var sådan, det jeg forsøgte at sige fra starten af, ikke? Men så mener jeg, nu kørte Sulaima ned ad sporet, ikke? Ej, det gjorde jeg ikke. Det, der virkelig var en provokation, det er, at du siger, at Danmark ikke har problemer med ligestilling. Det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har ikke væsentlige problemer med ligestilling. Det har vi simpelthen. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og i øvrigt, det der med, hvem siger, at vi har været... Det kommer til at udligne sig over tid. Det gør det ikke. Det tager præcis to generationer, der vi regner ud. To generationer for, at vi kan blive... Det kan I jo ikke regne ud. Det kan vi da med den accelerationsrate, vi har i dag. Du negligerer det, og du som netop repræsenterer en meget stor del af Danmarks befolkning, eller i hvert fald har indflydelse på, hvad vi skal synes og mene, der er det da skræmmende at se, at du negligerer den, og du sidder med et skævt smil. Jeg kan næsten ikke være i det. Jeg tror, jeg åbner champagne. Venner, åbne en flaske champagne. Og så lavede sommerfreden, havde jeg lige nær sagt, sænke sig, men kun kortvejt. For vi skal nemlig videre til det første debatemne. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Og vi var jo egentlig i gang med det første debatemne, kan man sige. Men altså, det som jeg har her på mit papir, det handler om censurering af en kunstudstilling. Og I behøver ikke at tage høretelefoner på. For i dag, der afspiller vi ikke nogen klip. Det er jer, der er på hele tiden. Jamen altså. Sulaima, du står for champagne. Jeg åbner den uden alkohol. Det er måske godt at starte med den. Okay, seriøst, er du ryster den? Ej, det er bare, jeg blander den lidt. Bekymret. Det er en cider, så bare roligt. Nå, det er bare cider. Ja, den her. Okay, så nu tror lytterne, at vi snyder dem. Altså, der er også en flaske. Det er så godt nok kæve. Nå. Fotoudstillingen Female Beauty with an Edge har fået politiet til at gå i aktion. Det var ellers meningen, at fotografen Mathilde Grafstrøm skulle udstille billeder af smukke nøgne kvinder i naturen på Kongens Nytorv den 25. juli, og det kommer også til at ske, men mod at politiet nu har pålagt kunstneren at udøve selvcensur og fjerne de billeder, der viser synlige kønsdele. Udstillingen må nemlig ifølge politiet ikke vise synlige kønsdele af hensyn til, og jeg citerer, trafikken og børn på gaden, og for ikke at få for mange anmeldelser ind om blufærdighedskrænkelse. Politiet har tidligere forbudt Mathilde Grafstrøm at udstille sine billeder, men forbuddet det er altså blevet erstattet af et påbud om selvcensur. Da udstillingen blev forbudt, gik det verden rundt, og flere internationale medier udtrykte undren over beslutningen og bekymrede sig for det danske frisinds tilstand. Nu viser jeg jer så et billede, et foto, som hun har taget af en smuk, afklædt kvinde, ligger i vand. Lad mig høre her, når I ser det her billede, er der så grund til bekymring? Hvis jeg må sige noget her, bekymring, altså det er jo kvindekroppe, der ikke er seksualiseret, men det er jo kvindekroppe i alle mulige positioner bragt i naturen. Jeg synes, der findes billeder, der er meget værre, og det er jo sådan lidt sjovt, vi ligger lige i den her debat, lige efter kønsdebatten, fordi vil mandekroppe være lige så interessante? Men faktum er, og der er lavet masser af undersøgelser, blandt andet blev der lavet en undersøgelse blandt 2.500 bilister i Lille England, som jeg vælger at kalde det for nu af. Lille England, der viser, at 61% af alle mandlige chauffører altså, føler sig synligt og meget berørt over, hvis der er billboards, altså reklamer eller andet med kvindekroppe, og de er hovedårsagen, siger forsikringsselskaberne, til ulykker i trafikken. Så det er faktisk bevisligt, at mænd bliver distraheret, også i øvrigt af kvinder, der går forbi i sommertøj, så det behøver ikke kun at være en udstilling på Kongens Nytorv. Så der er jo noget om det. Så hvis det er sådan, at de så også bliver blokeret, eller de bliver anfægtet, eller de får for vilde fantasier, når de ser kvinder i sommerkjoler, skal vi så også komme ind der med et påbud om at tage lidt længere og skørter på, venner? Nej, det synes jeg. Altså, jeg, da jeg læste artiklen, der troede jeg jo, at jeg var tilbage i Mellemøsten, altså, som jeg også er glad for at færdes i, hvor jeg ville have forventet en sådan debat. Men det er ikke i Danmark. Altså, jeg praler da af, at vi opfandt porno. Altså, jeg er da enormt stolt af at være dansk og frigjort, og i øvrigt have lov til at gå topløs og bundløs, hvis jeg i øvrigt også har lyst til det. Så det synes jeg ikke, vi skal censurere. Bundløs? Okay, nu vågnede jeg lige op. Må jeg ikke bede om noget champagne herovre? Fordi så kan jeg spørge dig, Mads Kastrup, er det her, den dame, du ser her, der ligger lidt i vand, men et par brystvorter, der titter op og så videre, sød ser hun ud. Er det frækkeren, politiet tillader? Det er det jo så åbenbart, fordi politiet har jo sagt, at det ikke tillader vi ikke. Hvad synes du? Det jeg ikke forstår på den sag, det er, altså nu er det jo ikke en sag om trafik, som Solheim siger, det, om mænd, der bliver distraheret i trafik. Det er jo en sag om blufærdighedskrænkelse. Og de brugte også argumentet trafikken, gjorde de ikke? Jo, det var både for trafik, altså og for børnene, og for blufærdighedskrænkelse. Hold da op. Ja. Der er et andet billede her, en dame, det synes man, hun har fået nogle smæk. Men det, jeg forstår, det er, hvilken blufærdighed, altså hvis blufærdighed er det, der er blevet krænket i den her sag. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men det er jo på forhånd, fordi der er ingen, der er blevet krænket endnu. Det er politiet jo det, der er bare bekymret. Og det er derfor, at sagen i det hele taget er principielt interessant, fordi det vil sige, at myndighederne, politiet i det her tilfælde, de tager et initiativ på baggrund af en forestilling om, hvad der er blufærdighedskrænken, ikke? Er der noget champagne, ja, der grines lidt, fordi der ryger champagne på gulvet, altså ikke fordi Mads Kastrup står tisser op af radiatoren. Det er jo værd at diskutere, ikke? Altså det er jo værd at diskutere, hvilke forestillinger vi skal gøre os om i samfundet, hvad det offentlige rum kan tåle. Jeg har jo ikke set gode argumenter fra ordensmagtens side om, at det her det rent faktisk skulle være noget, der overskrider grænsen. Så er der alt det principielle i det. Jeg synes, det er enormt interessant at diskutere, men det kan vi vel gøre bagefter. Det her med, at kvinder... det handler meget om deres kroppe i de her år. Altså, så er det kønsbehåring, så er det bryster, der skal være fri, så er det... Friblødning? Ja, friblødning, ikke? Og så er der... Ja, ikke? Altså, man kan nævne en hel række eksempler på, at der er rigtig mange kønsdiskussioner i øjeblikket blandt kvinder internt, som handler om deres krop. Hvorfor det egentlig, Henrik Marstal? Hvorfor er kroppen blevet den her feministiske kampplads? Det har kvindekroppen jo sådan set altid været, og det er jo ikke noget nyt. Det nye er måske, at vi taler så eksplicit om det. Altså nu talte vi før om, hvorvidt kønsdebatten er relevant. Det var jo heldigvis, tror jeg, nogen rundt om bordet enige om, at den selvfølgelig er. Og nogle af de ting, der især har trukket kønsdebatten og drevet den i de seneste par år, har jo været fokus på sexisme og fokus på voldtægtskultur. Så der er altså noget med, at kvindekroppen har den her central placering. Men det har den jo, fordi den er begærsobjekt for det mandlige blik og for den mandlige lyst, og det får lov at fylde utrolig meget. Og grunden til, at vi taler så meget om kvindekroppen, er jo også, at det er den måde, vi kan se debatten køre på, eller vi kan se tingene ske på. Det er kvinder, der bliver græmset på, det er kvinder, der bliver catcall, som det hedder, altså råbt af på gaden osv. Og det vi jo måske burde begynde at diskutere meget mere, og det håber jeg, vi kommer til at gøre i de kommende par år, det er mænds seksualitet eller mænds seksualdrift. For hvad er det for en del af den mandlige hjerne eller krop, der ligesom tillader, at en mand kan råbe af en anden person på den måde? Hvad er det egentlig, der lige gør det? Det skal vi måske prøve at få lidt mere fokus på. Hvis jeg lige må gå tilbage til udstillingen, som du nævner her. Jeg synes jo, udstillingen er utrolig interessant, fordi den jo viser nogle paradokser i vores samfund. Fordi på den ene side, så kan man sige, at vi er alle sammen vant til at se billeder af nøgne kroppe, og hele pornoficeringen af samfundet har gjort, at der er reklamer rigtig mange steder, som kunne se næsten lige sådan ud. Og så går politiet lige ind og censurerer den her udstilling, og jeg synes jo, det er skønt nogle gange, at kunsten er i stand til at pege på nogle paradokser i samfundet. Jeg ikke lige gribe den bold, før du fortsætter? Fordi foran jer, der har jeg lagt et par kopier. Der er blandt andet et af Mathilde Grafstrøms billeder af en dame, der ligger i en sø. Helt Ophelia-agtig, dog heldigvis stadig i live, og med bare bryster. Og så er der et billede af Nygaards brystreklame, som jo har kørt rundt på busserne, og som åbenbart ikke er et problem, så altså Grafstrøms bryster er for meget, men vi må jo godt kigge på opererede bryster fra privathospitalet Nygaard, bare de sidder på busserne og kører rundt i bybilledet, eller hvad, Pelle Dragsted? Sådan som jeg forstår historien, så er det her billede med brysterne er faktisk et af dem, som sådan røg igennem censuren. At det er dem, hvor det er dusken, der er på, som så åbenbart er problemet i forhold til, eller uden dusk, det ved jeg, det skal jeg ikke kunne sige, for de billeder har vi jo ikke set. Men... Ja, både med dusk og uden dusk. Ja, men farvelsen over det der brystoperationsbillede, tror jeg egentlig i hvert fald ikke handlede så meget om, at der var bryster. Det handlede mere om det her med et ideal for, hvordan bryster skal se ud, og hvad er det for et signal, man sender til unge kvinder om, at du må hellere få dig en operation, hvis den ene er lidt større end den anden, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det er egentlig det, jeg synes har været lidt ærgerligt med den meget offensive markedsføring for plastikkirurgi. Men jeg er egentlig enig med det, Henrik siger. Altså det bizarre ved hele den her diskussion er jo, at altså, vi er jo overdrevet pornificeret. Altså, vi hører drenge ned på 10-11 år, ikke? De sidder og kigger på porno i skolen, og vi kan ikke gøre noget som helst ved det. Andet end at prøve at fortælle vores børn, hvad det er og hvordan. Og i virkeligheden er der brug for at snakke endnu mere om Præcis. Sex og køn, og se en masse naturlige kvindekroppe, som ikke er sat ind i det univers, som nu er porno. Mange forskellige ting, men ofte et ret bestemt univers. Så hvad hedder det? Så jeg synes det er fuldstændig åndssvagt, at man så går ind og censurerer sådan en kunstudstilling. Lad os da endelig få nogle helt almindelige kvindekroppe herunder, med og uden dusk, som vi kan se i det offentlige rum, og så må vi jo prøve at lade være at dreje hovedet for meget, når vi kommer cyklende. Så jeg skal lige forstå noget her, Henrik Marstal. Altså kunsten, det kan både være et korrektiv, altså som udstiller dobbelte standarder i samfundet. Samtidig kan man så ikke også være polemisk og sige, at den her udstilling af dusk og bryster og baller og smæk osv., og kan også være med til at øge pornificering i samfundet. Jo. Altså, jeg har gået og tænkt over, hvad den her udstilling, altså hvor meget den egentlig rammer rent i forhold til den her debat, fordi på den ene side er det jo fantastisk, at kunstneren selv har jo sagt, at hun gerne vil inspirere især unge kvinder til at sige til sig selv, min krop, den er god nok, som den er. Og det er jo virkelig, virkelig et godt og meget nødvendigt projekt, fordi det er der godt er mange mennesker, der går rundt og ikke synes. Vi ved jo, at hver fjerde pige på 10-11 år er utilfreds med sin egen krop, når det bliver spurgt. Anoreksi i Danmark er den primære dødsårsag. Anoreksi er den primære dødsårsag blandt unge kvinder i Danmark. Det synes jeg er rigtig tankevækkende. Det er helt utroligt. Ja. Så der er altså noget omkring det her med kvinder og kvinders følelse af, at deres krop er okay. Det er meget, meget, meget vigtigt at tale om det. Der, hvor projektet så alligevel måske går galt. Men Henrik, det er jo også blandt drenge. Vi bliver jo nødt til lige at få det med. Altså, der er jo altså også drenge, der er utilfredse med deres krop. Der er også en voldsom stigning, netop som Mads Kastrup siger, i mænd eller drenge, der er et kønsideal for drenge. Det er rigtigt. Jeg tror stadig forholdet mellem, hvor meget kvinder oplever det her, eller store piger, og hvor meget drenge unge mænd oplever det her, tror jeg stadig, der er meget, meget stor forskel. Jeg tror stadig, det er kvinder, som bliver forventet at være meget, meget mere dem, der ligesom ved en masse om, hvordan deres krop skal være i det offentlige rum osv., eller bare når de begår sig på gaden eller i skolen, hvad det kan være. Det, jeg synes, der er interessant udstilling, det er, at så vælger fotografen alligevel udelukkende fokusere på unge kvinder, som jo alle sammen kvalificerer sig, kan vi sige, til at være så konventionelt smukke. Er meget de smukke, være, det er man også de det undermor. De kunne være slags fotomodeller, med deres faste brystre og smækre kroppe osv. Så der er et eller andet i, at hun jo alligevel går med på den præmis, der hedder, at kvindekroppen, især den unge kvindekrop, er seksualiseret. Fordi det eneste, der ikke taber på den her udstilling, det er det mandlige begærsblik. Det er det der med, at der er mænd, der kan gå op på nytår og se udstillingen og stå og savle over de her smukke kvinder. Det blik, det taber i hvert fald ikke. Og det er det samme blik, som får lov til at se de her, vi nævner Nygaard-reklamer, vi kan også nævne de reklamer, der har været på busserne for stripklubber osv. Altså, det blik taber i hvert fald ikke. Så der er et eller andet der, hvor jeg synes... Skal blikket da tabe? Jamen, altså, man kan sige, det der ikke taber, det er jo... vores allesammen mulighed for at stå og savle lidt over, hvor lækre de her kroppe er. Mm. Altså, man kunne lige betænke mig, hvis det havde været både kvinder og mænd, folk af alle køn, hvis det havde været folk i alle aldre. Man kunne sagtens have taget det her projekt meget, meget videre. Så det går jeg at tænke lidt over, om projektet alligevel i sidste ende ligger under for en kultur, der hedder kvindekroppe, er nogle gange det kønneste og smukkeste og bedste, vi har. God pointe. Hvad siger du, Pelle Navsted? Altså, det eneste, jeg lige reagerer lidt på, det der med, at der er sådan et skræmbillede over det, og over et begærsblik, og jeg er sådan set helt enig i, at der skal der være plads til også et kvindeligt begærsblik. Nu skal man huske, at vi er alle sammen heteroseksuelle, så der kunne være kvinder, som hvis begærsblik også blev vækket af det her. Men altså, det er jo ikke begæret, der er noget galt i. Det kommer det bare lidt til at lyde som det, du siger, at så fordi vi har et begærsblik, så catcaller vi eller kan ikke opføre os ordentligt som mænd. Det hænger jo ikke sammen. Vi har jo et begær, og det begær bliver vækket blandt andet af at se nøgne billeder af nøgne mennesker, afhængig af, hvad for et køn vi er til, eller måske til begge to. Hvad hedder det? Det betyder jo ikke, at man er lov til at opføre sig som et røvhul, eller overskride andre menneskers grænser. Jeg synes bare, vi skal passe på med at, hvad man så må sige, udstille selve begæret, som noget grimt. Det har det været sådan til alle tider, og det der, det skulle da dejligt at kunne kigge efter smukke mænd eller smukke kvinder på gaden. Det er da en del af det, der gør livet. Altså, kan kunstudstillingen ikke være decideret samfundstjeneste, hvis manden går hjem og knalder sin kone efter at have set de her billeder? Jo, det kan da godt være, og jeg synes, jeg er enig med Pelle Dragsted her i, at det selvfølgelig er ikke begæret, at der skal mistænkeliggøres som sådan. Det ville også være frygteligt, hvis der også er andet, vi ikke engang måtte gå og flirte længere osv. osv. Det, jeg taler om, det er, at det her det foregår til det offentlige rum, hvor folk de kommer gående forbi og skal noget helt andet, og så er der de her billeder. Hvis det er kunst, så kan det være med til at provokere nogle ting i os og sige, at det egentlig i orden er sådan, fordi vi har et privatliv, hvor de her billeder er overalt. Det kan være en spændende provokation, det kan kunsten gøre. Jeg synes stadigvæk, at det helt overordnede spørgsmål, det er, at det er, eller principielt i det her, det er jo, at det er det offentlige rum, det foregår, og netop det der pointen er, at det er ikke muligt at vælge det fra. Og det vil også sige, at mænd, der synes, at de her kvinder kan være lækre, kan være optaget af nogle helt andre ting. De kan være koncentreret om noget andet, der er vigtigere i situationen, og pludselig bliver de mindet om det her. Der er noget, der er noget i et billede, der taler bag om deres fornuft, til at men de på den måde... Men må jeg spørge dig, Henrik Marstal, du selv mand, bliver du ikke lidt stødt af at tale om dit eget køn på den måde, som, som du taler jo faktisk ned til, der, til mænd, det synes jeg om at de styrer være. Deres begær, catcalling, at de ser nogle nøgne damer, og så kan det få nogle konsekvenser i den anden ende? Altså, jeg taler om, at der forhåbentlig er så få mænd som muligt, der gør det her, men desværre så ser vi jo hele tiden kvinder, der fortæller på de her, altså omkring sexisme for eksempel, hvordan de hele tiden er til stede, at det mandlige blik er noget, der hele tiden kan få lov til at vurdere blikken. Og den udstilling her, og de her billeder, vi taler om, er jo noget, der legitimerer, at mænd hele tiden kan få lov men til... Men altså, at kvinderne har jo stillet op helt frivilligt, lad os også huske på det. Det kan jo være, at kvindekroppen godt kan lide det mandlige, begærlige blik. Det er rigtigt, at de her kvinder er formodentlig, har de jo stillet frivilligt op. Altså, og det har de kvinder også, der går ind og er på en reklame. Den kvinde, der lægger bryster til Nygaards reklamer, har der formodentlig også stillet frivilligt op. Jeg synes ikke helt, det er en del af pointen. Jeg synes stadig, pointen det er, hvem har i sidste ende ansvaret for de her ting, de foregår. Mads Gastrup, du har markeret. Jamen, når jeg sidder og lytter til Henrik, nu er Henrik jo en meget flink og meget høflig mand, og derfor så taler han i et almindeligt og pænt toneleje, men et eller andet sted under alt, hvad du siger, så hører jeg jo sådan en eller anden svovlprædikant fra det tidlige Vesten, ikke? Som sådan set opstiller... Fra det tidlige Vesten? Ja, altså sådan den der med, at nu skal vi passe på, I er syndere, ikke? Du er synder så snart, at du lader dig seksualisere den mindste smule, og når du stiller spørgsmålet til Henrik om... om det her med hans opfattelse af kvindekønnet, så om ikke han taler ned til andre mænd. Jo, jeg føler mig talt ned til. Mm-hmm. Mit store problem med det her, det er jo simpelthen, altså som Pille også sagde tidligere, det er jo simpelthen, at man sygeliggør ting, der er naturlige. Og når man sygeliggør ting, som er naturlige, så begynder man at træde den på den første sten på stien, der fører til noget totalitært. Så begynder man at gå af den vej, der fører til, at vi skal rense ud i alt, hvad der er menneskeligt. Vi skal rense ud i alt, hvad der er følelser, som vi ikke bryder os om. Og Henrik er åbenbart villig til at regulere mit liv og mine tanker om, hvad et billede skal fortælle. Altså Henrik siger, at han ved bedre end jeg selv, hvad der er fornuftigt, hvad der er lødigt, hvad der er sundt for mig og mit liv, end jeg selv gør. Og det synes jeg er meget ubehageligt, og det synes jeg er virkelig et skråplan at anlægge, og betragtning at anlægge på det her stof. Det er virkelig, virkelig, jeg vil gå så vidt som til at sige, det er simpelthen direkte farligt. Henrik Marstal, vil du have udstillingen forbudt? Det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig til. Jeg er heldigvis ikke en politiinstans, der skal gøre det. Jeg tror ikke, jeg vil forholde mig til, at den skal forbudt. Jeg vil ikke gå ud og skrive et sted, den skal forbydes, den skal være væk. Men synes du, det er forkert, at den er offentlig på Kongens Nytorv? Skulle den i stedet være på Charlottenborg Kunsthal, for eksempel, hvor den er pakket lidt ind i, at du skal betale entré for at se det? Altså, i virkeligheden synes jeg jo, at som jeg sagde i starten, at det er ret fantastisk, at den får lov at være offentlig, fordi den ligesom peger på det her hykleri, der ligger i de her ting. Så det synes jeg egentlig er interessant, og igen vil jeg sige, at det er det, kunst nogle gange kan. Jeg vil gerne lige sige til Mads, at det er jo ikke mig, der sidder og ligner en svovlprædikant, der sidder og tårter mod, at du skal føle, at der er nogle ting, du ikke må. Vi har jo en lovgivning, vi har også en blufærdighedslovgivning. Der er en grund til, at vi har lovgivninger. Det er fordi, vi er enige om at have nogle køreregler eller nogle spilleregler for, hvordan et samfund overhovedet skal fungere på. Så det der med, at du føler dig tillid til, jeg kunne også sige, at jeg føler mig personligt provokeret af, at jeg, hvis jeg nu bare ryger, at jeg ikke må få lov at ryge på nogle steder, ret mange steder længere. Det kan jeg føle er et indgreb i personlig frihed med god grund. Men der er nogle gange en lovgivning, der beslutter noget andet. Men der er rationale bag, Henrik. Der er rationale bag, at det er usundt at ryge, og man vedtager nogle fælles regler for... Men der er også rationale bag, at vi har noget, der er befærdighedslovgivning. Der er ikke noget rationale bag, hvad du siger. Det er der sådan set ikke. Jo, altså, det er din personlige moral og følelse, og det er din personlige fornemmelse af, hvad der er bedst for både mig og for kvinder. Og du er åbenbart i stand til at sige på kvinders vegne, hvad det er, der offergør dem, og hvad det er, at de har det et ubehag ved. Det vil sige, at hvis jeg som person begærer en kvinde på gaden, og hun så set godt kan lide, at jeg fløjter efter hende, eller catcaller, som du kalder det. Altså, så er både jeg og hun helt galt på den, selvom vi sådan set godt kunne have en overenskomst om, at det her er i orden. Altså, det vil sige, du laver regler for almindelig adfærd mennesker imellem. Og i det øjeblik, man gør det, så vil ingen til sidst kunne finde ud af, hvordan man skal opføre sig i det civile samfund. Ja, men fordi først det, er det folk selv gør. Henrik Marstal, så Sulaim Gourani. Jeg synes, du har et skræmbillede op, som jeg simpelthen ikke helt kan genkende. Jeg vil sige, at det der med, at to mennesker møder hinanden, og der opstår en flirt, og altså... Det er da utrolig vigtigt, det sker, og det er da fantastisk, at det foregår. Jo mere flørt, jo bedre. Jo flere folk, der kysser, jo bedre. Jo flere folk, der knaller i buskene, jo bedre. Det, jeg siger, det er, at hvis det foregår med, som jeg har sagt i en anden sammenhæng, empati, anerkendelse og respekt, det synes jeg er tre vigtige ord her i spil. Hvis du flørter med en anden person, og har de ting i spil, empati, anerkendelse og respekt, både hvis du er, uanset hvilken køn du har, hvis du gør det, så er du også i stand til at tage en afvisning, for eksempel meget, meget hurtigt. Og noget, vi kan sige, det problemet det er jo, at vi ser utrolig mange mænd, der altså ikke forstår, at der kommer en afvisning. Det er fordi, de mangler anerkendelse af et andet menneske. Det er fordi, de mangler respekt for, at et menneske siger men nej. Hvem skal afgøre, hvornår der er anerkendelse og empati? Men i hvert fald kan man jo sige, for eksempel, når vi snakker catcalling, du kan jo ikke vide, om den pige, som du fløjter efter... Nej, det kan jeg ikke, men det kan Henrik heller ikke. Det er præcis min pointe. Men det handler jo om at respektere andre menneskers grænser. Og hvis folk ikke har bedt om... Jeg går heller ikke og catcaller nogen på gaden. Men hvis folk ikke har bedt om at blive, antastet på en måde, der er seksualiserende... der er nogle sociale normer, vi har. Vi ved godt, hvis vi går på et diskotek og stiller os i baren, så kan det godt være, der kommer nogen, der stiller sig ved siden af og siger... Pelle, du skal blive ved i mikrofonen. Jamen, det lige bliver, nu, så bliver så jurik. Ja, det gør du. Det er dejligt at se. Men omvendt synes jeg sgu, at når man, hvis man som kvinde eller mand går på gaden, så har man sådan set ret til at ikke blive udsat for, eller hvad fanden man kalder Pelle, det. Pelle, er du nogensinde blevet catcallet? Ja, det er, men det er Latinamerika. Der har de en lidt anden tilgang til det. Når man går på et marked, for eksempel i Nicaragua, så bliver man catcallet som mand rigtig meget. Corazón, mi vida, venga. Og du smiler, mens du fortæller om det, så er det et problem. Jamen, altså, nej, jeg havde ikke noget problem med det, men det er jo ikke ens betydet med, andre ikke har det. Det er jo det, det handler om. Typisk set handler det her om grænser. Det handler ikke om at undertrykke et begær. Det handler om at respektere andre menneskers grænser, og det er jo det, vi skal have en diskussion af. Og Mads Kastrup, er det ikke også præmissen for en debat, særlig også om køn, altså at der kommer nogle subjektive vinklinger, for du bliver ved med at serve på Henrik Marstal og sige, jamen det er din holdning, det er din mening om det, etc. Men er det ikke det, der ligger som en naturlig del af meningsdannelsen? Det er, at du tager afsæt i et subjektivt standpunkt? Jo, men så kan man så sige... Det gør du jo også selv? Ja, sådan som jeg hører Henrik, så mener han, at vi mangler at få reddet på det her, ikke? Er det rigtigt forstået? Det er i hvert rigtigt forstået, at jeg synes, vi mangler en bedre dialog om, hvordan vi overhovedet omgås hinanden i forhold til det seksualiserende element. Ja. Så vil jeg så sige, at vi har jo den dialog hele tiden. Og jeg vil også, nu nævnte Sulaima også, at ja, vi har jo regler. Og det skal vi også have. Vi har dem i forvejen. Nu diskuterer vi så, om det er rimeligt med den her udstilling, at politiet de går ind helt enhændigt og så påkalder sig blufærdighedskrænkelse. Jeg synes, den der debat, den er der hele tiden. Den er på ingen måde undertrykt. Den er på mange måder bare forvirrende. Den er, og den imploderer i det øjeblik, hvor at man vil have alt involveret i den. Det, som jeg siger, det er, at vi skal bare passe på. Vi skal passe rigtig meget på, og det hører jeg så også Henrik sige, så må han rette mig, hvis jeg tager fejl, at vi begynder at lave bestemmelser eller regler for det, man kalder almindelig omgang. Jeg vil kalde almindelig omgang mennesker imellem i samfundet, fordi så er vi på vej mod noget, som jeg synes er rigtig, rigtig farligt. Selv siger kunstneren Mathilde Grafstrøm om sin udstilling. Hun siger, jeg føler, at mit projekt er blevet skamferet, det er netop nu, hvor hun skal censurere, men jeg vælger at udstille alligevel, for jeg prøver at starte en revolution imod den nøgenforskrækkelse, der er i Danmark, hvor frisindet jo tilsyneladende er dødt. Sulaima Gourani, deler du den analyse? Jeg synes faktisk ikke, vi har nøgenforskrækkelse i Danmark. Det synes jeg faktisk ikke. Faktisk så giver det ramas, altså faktisk giver det ramaskrig, hvis man siger noget andet, synes jeg. Så jeg vil sige, og det er på tværs af generationer, der har ikke nogen nøgenforskrækkelighed. Undskyld. Men det, jeg kan se, det er, at vi har selvfølgelig nogle fuldstændig vanvittige idealer. Det er klart. Og jeg husker, vi har vanvittige idealer. Hvad mener du? Jamen, jeg mener vores skønhedsidealer. Altså for eksempel, jeg elsker at være i Latinamerika, fordi der har jeg åbenbart tilsyneladende meget gode, høje standarder, fordi der skal man stå og rumpe. Så jeg elsker at være i Latinamerika, hvor i Danmark skal det nærmest være lille og ikke eksisterende. Jeg synes, vi... Nej, det ved jeg ikke, man skal heldigvis ikke så meget mere. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg har jo med unge piger at gøre, blandt andet i Global Dignity, som jeg er formand for. Og det vi kan se, det er, at pigerne kører et rigtig hårdt ræs mod sig selv. Det gør drengene også. Man skal have stor penis, stort lem, jeg ved ikke, hvad man kalder det, og man skal have sixpack. Så de starter allerede i 13-14 års, eller en drengene også, med at lave sit-ups og armbøjninger og gå på diæt. Så vi har et kæmpe stort voksende problem med skønhedsidealer. Så det synes jeg er et problem. Når vi taler om det, som jeg er helt vild med, den der elegance, så kommer jeg til at tænke på, at kan I huske ingeniørerne for nogle år tilbage, de anerkendte, at ingeniører var dårlige til at få sex. Fordi de var kiksede og ikke kunne flørte og ikke kunne... Er de det? Ja, det ved jeg ikke, at min far var ingeniør, men der var i hvert fald en, der knaldede med ham jo. Men ja, altså, og de kom på scorekursus, og jeg kom til at tænke på, at nogle gange, så kan det godt være sådan lidt akavet. Altså, måske skulle vi tilbage til den der elegance. Jeg vil super gerne flørtes med, og jeg vil super gerne, altså jeg er dejligt gift på 20 år, men jeg synes, at der mangler den der elegance. Og når der bliver fløjtet efter pigerne på gaden, så sker det bare på sådan en brodet måde. Måske fordi jeg har boet på Nørrebro i alle de år, det sker bare på en kikset måde. Så jeg kunne godt tænke mig, at mændene steppede lidt op, at drengene fik at vide, hey, det er sådan her, knapperne sidder, det er sådan her, kvinder fungerer, fordi vi er egentlig ikke kompliceret. Så de må godt catcall dig lidt, men det skal bare være de rigtige, der gør nej, det? Nej, det skal det ikke, Anne-Sophie. Nej, jeg bryder mig faktisk ikke om at blive catcall, det må jeg sige. Nu bliver det også mest råbt perker efter mig, så det ved ikke, om det er catcalling. Jeg kan godt lide det, da man siger milf til mig, så bliver jeg glad, ja, men jeg er også 43. Ja, men jeg kan godt lide, at mænd på en eller anden måde er lidt elegante i deres flørtning. Så synes jeg, det bliver avanceret, så bliver det et spændende spil. Den der brovdende padborg-manér, den er jo ærgerlig. Padborg-manér? Ja, det er fordi, jeg er også fra Padborg, der gør man det på en lidt særlig måde. Men er det ikke, fordi vi har sådan et for mange mænd ukendt skema, der handler om, hvor lækker er du i forhold til, om du må catcall mig. Mm. Og så kan vi kalde det elegance og alle mulige andre ting, men lækkerhed hvor det kører for efter... mig, mænd skal ikke være lækre, de skal være charmerende, det kan jeg ikke stå for. Men lækkerhed er for mig ikke noget. Jeg har set masser af smukke mænd, som ikke har det mindste at komme efter. Men hvis mænd er charmerende, så kan de for mit vedkommende i øvrigt være meget overvægtige og stadig være mega sexede. Kan du godt forstå, at for mange mænd er det meget forvirrende om, hvorvidt man må sige noget pænt til en kvinde eller ej? Fordi hvis det er sådan, at man er meget grim, men har et meget dårligt job eller ikke noget arbejde, så er man jo en klam sexist. Men hvis det er sådan, at man er en skøn mand, der har en høj indtægt og et spændende job, så må man jo pludselig godt. Det kan man ikke altid se. Det er jo de dobbelte standarder, som kan ligge i catcalling. Jo, men jeg siger bare, vi skal bare passe på, fordi vi har en meget, altså, der bliver jo indgivet utallige sager på chikane på danske arbejdspladser, som i øvrigt bliver altid forlidet, sjovt nok. Så vi har jo helt klart et issue med, hvad kvinder føler, de skal stå model til. Og faktisk så er der mange kvinder, der desværre går rundt og tænker, jamen, jeg er måske også for sart, jeg er måske også for nærtagende, jeg burde måske også være lidt mere large, jeg er måske også lidt uptight, jeg burde måske ikke synes, det var irriterende. Jeg har selv været udsat for en mild sexchikane helt tilbage i slutningen af 90'erne på en arbejdsplads, og jeg kan huske, at min arbejdsgiver tog det overhovedet ikke seriøst, at jeg sagde, at når jeg stod lænet over en maskine, jeg arbejdede på sådan en fabrik, så kom der en sådan og lavede knalde knippeøvelser op. Og min chef synes, det var lidt sjovt, fordi vi var sådan ude i Munkebo, sådan nogle arbejdermiljø, ikke? Jeg skulle bare holde op med at være så sart, ikke? Og det har siddet i mig lige siden, og måske er det også årsagen til, at jeg kan mærke på min egen krop, at der bliver altså overskrevet. Det kan jeg godt forstå, at du blev snærpet over. Det vil jeg også blive. Ja, hvad siger du, Henrik Marsen? Jamen altså, jeg tænker bare, at lige det du fortæller her, Soleima, er jo et blandt tusindvis eksempler på, at der er jo brug for, at vi begynder at tale og problematisere lidt mere den mandlige seksualitet, fordi hvad er det, der gør, at nogen synes, de har ret til at gøre det der? Det synes jeg, og man kan sige, den del af kønsdebatten, der handler om sexisme, er jo interessant forstået på den måde, at den har provokeret, kan vi også mærke i panelet her i dag, nogle mænd til at føle, at de skal steppe lidt op. De er simpelthen nødt til at overveje og tænke lidt over, hvordan de er, de gør ting, hvordan de overhovedet agerer i det offentlige rum som et kønnet væsen. Og det synes jeg altså er en god nyhed, det er sådan, at mænd bliver tvunget til at gøre det, fordi der er godt nok brug for, at det kommer til at ske. Der var markeringer herover, Mads Gastrup. Nå, nej, men det var bare, altså, der bliver altid, altså, man kan altid hive enkelte eksempler frem, og så kan man hive dem op. Altså, nu nævner Soleima et eksempel, som jeg jo også synes er fuldstændig vanvittigt, og over stregen og alt det der, ikke? Også straks så siger Henrik, at man er tusindvis af. Jeg ved ikke, hvor mange der er. 10.000 vis. Men det, der er interessant ved den der, det er, at så har vi så allerede generaliseret mænd, så er det et særligt karakteristika for mænd, det er et kønsspecifik op. Altså måde at opføre sig på, at man går hen og laver samlejebevægelser bag kvinder, som er forberedt. Nej, det er det altså ikke. Det er faktisk en undtagelse, og jeg vil også våge påstå, at jeg vil garantere for, at der bliver mindre og mindre af det, og dem, der gør det, det er dem, der kommer til at tabe i det her samfund. Det er en af hovedpointerne i, at det, ja, det er forkert, men det vil altså blive udfaset, fordi at det er den vej, vi går lige nu. Så kunne jeg godt tænke mig at nævne, at den måde, I Soleima og du, Anne-Sophie, I talte om jeres køn før, og jeres forhold til det der med, hvordan mænd ser på jer. Altså, det synes jeg var rigtig fint, og jeg kan godt lide at høre det, og jeg synes, at det er den måde, at man bør tale om sit køn og sit forhold til det andet køn på. Men prøv at forestille jer, at jeg som mand sad og omtalte, hvordan jeg gerne ville have, at kvinder så på mig, på samme måde, som I gjorde lige der. Prøv at høre, altså, skat, du vil ikke høre det enestående ord for mig. Nej, hvad siger det ved du, jeg godt, men der vil blive ramaskrig. Ikke? Altså, jeg synes, altså, det der med altså, at sætte spørgsmålstegn ved at forstå problemet, er, det, altså, lad os komme videre fra det. Altså, hvis du ikke gå ind på den der hverdagsseksisme side og bare læs et lille uddrag. Nej, Pelle, jeg har været inde på den der hverdagsseksisme. Altså, der er sgu også af til nogle ting, som er for nærtagende. Det er der også. Men der er også hundredvis af historier som dem, eller tusindvis af historier som dem, så jo, men tror du ikke, det kunne gavne sagen omkring sexisme, at man screenede lidt, hvor man det, sorterede det mellem, nok. Hvad er absurd, og hvad er relevant? Det kan man jo selv forholde sig til, og det rejser netop diskussionen over, hvor grænsen skal gå, så jeg synes, det er et rigtig godt projekt. Mm-hmm. Men der er en ting, som måske alligevel provokerer mig lidt ved det, du siger, Henrik, det er det der med, at vi skal diskutere den mandlige seksualitet. Altså, for det første, så synes jeg, det er hele tiden meget heteronormativt, hvis nu skal bruge et fint ord. Det snakker hele tiden om mandlig seksualitet, som retter mod kvinder. Vi har altså også en stor del af befolkningen, som retter deres seksualitet et andet sted ind. Men lad nu det ligge. Det er jo ikke den mandlige seksualitet, der er problemet. Det er en kultur, der er problemet. Mm. Vi kan da ikke gøre noget ved vores seksualitet. Altså, jeg underforstår, at det selvfølgelig er kulturen omkring den måde, vi seksuelle væsener på. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi diskuterer, fordi ellers så går vi og har det sådan... Altså, så er jeg lidt, sgu lidt enig med det, Mads siger. Mm. Så er vi tilbage til svolgprædikanten, måske gå og dukker os lidt. Mm. Ej, hvor det... Altså, at det er selve lysten og begæret, som vi skal have det dårligt over. Mm. Det skal vi jo ikke. En afsluttende kommentar for dig, Henrik Marstrand. Det handler om, at opføre sig ordentligt. Det er jo bare det, det handler om, vi skal lære, ligesom vi lærer, i stedet for at bruge så meget tid på at sige til vores datter, pas nu på, når du går hjem om aftenen, så skal vi tage fat i vores sønner og sige, fortæl dem, hvordan man respekterer kvinders grænser. I højere grad, Henrik Marstrand, en kort kommentar, før vi lukker den ned. Ja, det der problemet jo, det er jo, at vi har et samfund, hvor den mandlige seksualitet, eller den kultur, der er omkring den, jo har fået lov til at stå på den særlige måde. Altså, der er en særlig måde at være et seksuelt væsen på, som især heteroseksuel mand, har fået lov til at være en ret, mænd har nedarvet fra århundreder tilbage. Og det er lige præcis den ret, som der er brug for at få problematiseret. Og så vil jeg sige til Mads, at det er jo vigtigt, at vi ikke siger, at det er jo ikke alle mænd, der gør det her, men jeg synes, at det er fantastisk, at du også som mand, åbenbart på grund af kønsdebatten, er blevet mere opmærksom på, hvordan du agerer i det offentlige rum. Det synes jeg, der også er en måde at steppe op på, så ros dig for det. Det er jeg sådan set ikke. Det blev sidste kommentar i den debat. Dette er Radio 24/7. Vi skal videre til en debat, der handler om korruption i verdens mindst korrupte land, nemlig Danmark. Danmark er, som sagt, verdens mindst korrupte land, og sådan lyder beskeden år efter år fra NGO-organisationen Transparency International, der har til formål at bekæmpe korruption og bestikkelse i hele verden. Men den status kan være ved at ændre sig, for i sidste uge, der rejste SØIK og Forsvarets Auditørkorps sigtelse mod 32 embedsmænd i Rigspolitiet, i FET, i DSB, Københavns Kommune, Rigsadvokaten, Udenrigsministeriet, Bornholms Hospital og Kriminalforsorgen. Embedsmændene havde modtaget gaver til en værdi af mellem 5.000 og 50.000 kroner, selvom reglerne er klare. Embedsmænd må i udgangspunktet aldrig modtage gaver, for der må ikke kunne rejses tvivl om offentligt ansættes saglighed og upartiskhed. Sagen var en udløber af en sag fra Region Sjælland, hvor der er blevet rejst sigtelser mod embedsmænd for at have modtaget gaver og rejser af IT-leverandørerne Atea og 3AIT. Og i den her uge, der kunne BT så berette om endnu en bestikkelsessag i Rigspolitiet. Tre kvinder havde forgyldt hinanden og afsløret sig selv som særdeles gavmilde forvaltere af skatteborgernes penge. Og således har afdelingschef i Rigspolitiets koncernservice, Bettina Jensen, sikret to af sine veninder opgaver for mere end 20 millioner kroner på bare 3 år. Det var fine honorar. Det må man sige. Opgaverne kom stik mod loven, aldrig i udbud, og venindernes honorar blev udbetalt uden kontrakter og uden forudgående budgetgodkendelse. Pelle Dragsted. Den her sag med Bettina Jensen og veninderne, vil du betegne det som korruption? Ja, det lyder i hvert fald sådan. Altså, det lyder i hvert fald som noget, hvor man har tilgodeset nogle bekendte. Altså, nu skal man selvfølgelig, altså, folk skal have mulighed for at forsvare sig, der kommer et retsligt efterspil, og så må vi se på den. Jeg vil ikke sidde og afgøre det her. Men det lyder jo bekymrende, og specielt fordi vi jo så lige har set en anden sag, hvor en række offentlige ansatte altså har taget imod store gaver i forbindelse med kontrakter og andet. Vi har tidligere jo haft lignende sager tilbage nogle år, hvor det handlede om nogle jagtferier og nogle hotelophold. Ja, det var Ben Benson, der havde fået betalt af, Danfoss, da de skulle jagte og voldfrejser. Det med politikere vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Det kan du tro, vi kommer tilbage til. Der har en meget interessant diskrepans i det her, hvor der åbenbart gælder helt andre regler for politikere end for ansatte i det offentlige, og det kan jeg egentlig godt undre mig lidt over. Men lige det her, jo, det er hamrende bekymrende. Man kan bare sige, det er jo godt, det er blevet opdaget, men man spørger selvfølgelig sig selv, hvad ligger der derude, der ikke bliver opdaget? Ja, hvor meget mere er der, Mads Kastrup? Danmark har altid været kendt for at være et land med meget lidt korruption år efter år, så bonger vi ud som det mindst korrupte land osv. Går vi rundt med et helt forkert selvbillede, ligesom vi jo også har en forestilling om, vi har verdens bedste folkeskole og sundhedsvæsen? Man kan godt komme i tvivl, og jeg synes, det er vildt bekymrende. Altså, jeg synes, det er en meget, meget alvorlig sag. Vi bryster os jo af i Danmark netop det der med, at vi ikke er et korrupt land. Og en af vores største aktiver, en af de største kapitaler, vi har i Danmark, er simpelthen, at vi har tillid. Vi er tillidssamfund. Det forsøger man at opgøre fra tid til anden. Det er meget vanskeligt at opgøre, hvor meget det er værd, men der er mange, der er enige om, at det er rigtig mange milliarder værd. At vi stoler på hinanden. Hvis Solana spørger, om hun kan låne 500 kroner med mig, så gør jeg det gerne, fordi jeg ved, at dem får jeg tilbage. Og det vil sige, at vores virksomheder og vores myndigheder osv., de bruger ikke millioner og milliarder på at opsætte systemer og kontroller og for at få det hele til at glide. Det gør man i mange andre lande. Og hvis den er ved at skride, altså hvis vi er derhenne, hvor at... Ja, i det her helt groteske tilfælde, som Pelle sagde, vi skal lige se det retslige efterspil. Men hvis den er det, så har vi altså en situation her, hvor at politiet, nogen i politiet, havde fordelt nogle penge mellem sig, som de ikke havde ret til. Hvorfor skulle borgerne så overholde reglerne? Og så er vi ude i det store skred, ikke? Fordi i år efter år, så bliver vi jo kåret altså, og får prisen som det mindst korrupte land, men dykker vi ned i korruptionshistorikken inden for de seneste år, så er der jo masser af eksempler på vendetjenester og bestikkelse. Vi nævnte før, altså det som du også var inde på, Pelle Dragsted, den tidligere konservative økonomi- og erhvervsminister Ben Bendtsen, hvis jagt- og golfrejser blev betalt af Danfoss og Danisco, Troels Lund Poulsen, der som skatteminister modtog et Rolex-ur fra en oliesjejk uden at fatte det betænkelige ved det. Vi havde en overlæge ved Rigshospitalet, Peter Clemmensen, som brugte forskningsmidler på private rejser og bagefter udviste en fascinerende mangel på indsigt i sin egen forbrydelse. Der var også en kommunaldirektør for Hillerød, der tog til Madonna-koncert på IT-firmaet KMD's regning. Der er topchefer for skat, der tog på betalt safari. Og så er der så også den her totalt underbelyste udveksling af gaver og ydelser mellem erhvervsliv og kongehus. Er borgerne bedre til at identificere bestikkelse end ministre, skattechefer og så her senest ansatte ved Rigspolitiet? Henrik Marstal? Jamen altså, der er jo noget med, at der åbenbart også er en selvjustit, der er i spil. Altså, ellers ville vi slet ikke opdage de her ting i første omgang. Altså, der er nogle mennesker, der åbenbart der sidder derude og holder øje med, at tingene sker. Og det er jo, det, hvis vi var så naive, at vi alle sammen troede, at vi levede det mindst korrupte land i verden, så ville der måske være endnu mere, der skete. Altså, jeg synes, at den her debat, den er interessant, blandt andet på grund af, at der i tirsdags var en kronik i Berlingske skrevet af kommunikationsrådgiveren og forfatteren Hanne Feldhus. Hun skrev en kronik, der handler om, at en af grundene til, at hun ser meget smerte, kan man sige, i det danske samfund i dag, det er, at danskere for første gang siden 2. verdenskrig ikke har et bedre liv at se frem til. Der har altid været den her drivkraft. En dag kommer til at tjene nogle flere penge. Vores børn kommer til at leve et bedre liv, end vi selv gør. Nu er det faktisk omvendt. Nu har vi faktisk opnået nogle privilegier, som gør, at og samfundet gør, at det ser ud, som om de bliver værre. Det, vi er mere udsigt til nu, mange af os, det er, at der bliver færre ting til os, der bliver taget fra os. Og den frygt, den har altså genereret noget dårlig energi i samfundet. Jamen, genererer den grådighed, altså både det offentlige og det private? Vi kan også tale om, at der er en grådighed på spil, men det hun sådan set siger, det er, at det der med at ikke længere have noget håb om et bedre liv med mere velstand, er en udfordring. Og jeg tænker lidt, om det har noget med det at gøre, at der simpelthen er mennesker, der føler, at de har noget til gode, at der er flere og flere mennesker, der føler, at ud over det job, de penge, jeg tjener på mit job, så har jeg ret til noget mere. Det er min gode ret at have det. Og jeg tror, at de her ting sker, fordi at folk sidder og tænker, jamen jeg har egentlig lov til at få den her computer, ret til at få computer, fordi der er jo ikke andre, der anerkender mit arbejde sådan rigtigt. Så Sulaima Gourani, hvis bare det jo sådan, vi lønnede de offentligt ansatte bedre, for det er jo overvejende også der, det foregår, så vil vi have mindre grad af korruption og grådighed. Man skulle tro, du vidste, hvad jeg skulle til at sige, men jeg anerkender det. Det er et lille ja. Altså, vi skal så huske på, at faktisk har den offentlige lønstigning har jo været meget dramatisk over de seneste par år, og har været med til at udhule vores velfærdsstat, så jeg vil ikke advokere mod, at vi skal have højere lønstigninger i det offentlige. Så det er en ting. Det kan vi tage bagefter, Pelle. Men det sjove er, at vi lavede en undersøgelse på Yale University for 2 år siden, hvor jeg var derover for at kigge på magt og dødssynder, og hvordan det påvirker vores samfund. Og det interessante er, at og det er jo et World Economic Forum, der hvert år kommer ud med den her undersøgelse, som viser, at Danmark altid ligger blandt top 5 på mindst korrupt. Det interessante er, at korruption vil altid foregå, hvis der er betydeligt spænd imellem den private løn og den offentlige løn. Og det er fordi offentlige chefer, hvem er det, de omgiver sig med? Hvem er deres sociale cirkler? Det er folk, der tjener meget mere end dem selv. Så der kommer sådan op i deres hoved, så begynder der at ske den her retfærdighedgørelse af, jeg burde også få mere løn og sådan ting. Og det skaber en grådighed. Så magt korrumperer altid. Altså, vi bliver korrupte af at have magt. Det er meget, meget svært at undgå det. Så medmindre man har total transparenthed, hvilket vi heller ikke har i Danmark, så vil der altid være korruption. Når det handler omkring det her med, hvordan vi reagerer på det, så tror jeg ikke, det betyder noget for den almindelige dansker. For vi er født og opvokset med den her andelsbevægelse, og vi deler alting. Og noget af det, der gør os lykkelige, det er jo, at vi ved, at vores nabo ikke tjener mere end os. Så du tror ikke, at der er et skred undervejs? Nej. Pelle, det må da være sød musik i dine ører, det som Sulaim Gourani lige siger der. Jeg ved ikke, om der er et skred på vej, men altså... Jeg siger, der ikke er et skred på vej. En forklaringsårsag kunne jo være, at vi har set en helt vild grådighed i toppen af vores samfund. Altså, vi har jo set direktører, som kører virksomheder i sænk, hvorefter de bliver belønnet med millioner i gyldent håndtryk. Vi har set offentlige chefer, det var sagen for Odense, som jeg tror, jeg var inde og diskutere en anden gang, altså, hvor der bliver begået klart krænkelse af nogle borgers rettigheder, den her kommunaldirektør bliver afsat, men på grund af nogle fuldstændig vanvittige ansættelsesforhold, kan han gå med et kæmpe millionbeløb. Vi har set, vi har set politikere, som gør alt, hvad de kan for at forsvare nogle fuldstændig urimelige pensionsprivilegier i år efter år. Og det tror jeg da sådan set, at altså den kultur, når man oplever det fra toppen af samfundet, så kan det da godt smitte af ned igennem, hvor folk så tænker, nå jo, men jeg tror det er rigtigt, det er den der med, jamen, jeg fortjener egentlig lidt mere. Ja. Og så tror jeg, at det dybest set, det handler jo også om moral. Altså, og nu skal man passe på, at man gør det her til et politisk spørgsmål. Og jeg ved, at jeg er sikkert for Liberale Alliance. Og du har kun 15 sekunder tilbage. Jeg vil bare sige, at den der med, det der med at berige sig selv, at det ligesom nærmest er noget, vi har en værdi i, det kan sgu godt have en negativ effekt på det. Det bliver sidste ord i den debat, Pelle Dragsted, Henrik Marstal, Mads Kastrup og Sulaim Gourani. Jeg har også i anden time. Vi er tilbage om lidt.